Dobra, teraz zaprosimy tutaj naszego kolegę serdecznego Medi Topkana z formacji Blaze, Blaze, Blaze! Szalony styl, szalona gra! Medi Top! I to już będzie taki jakby... Ciemno już, ciemno już, ciemno już, ciemno już, noc nadchodzi głucha. Ciemno już, wszystkie światła. Ciemno już, noc nadchodzi głucha. Słuchaj to, sprawdź to. To Peja, Siku, Medi, Topi, Mefi, Mef. Krew za krew, połączenie z rep. Noc na rozpierdula, to nie wlep. I dalej krok za krokiem, złodziei, wiesz się. Czasami jest taka luta, że gubię się w nim jak pieprzone rodzynki w domowym cieście. Nadchodzą nocne mary, więc zróbcie przejście. W sumie olej za dymę. Dziś tylko track i rap mi interesuje. Przez biznes porażony w tym mieście jak grom. Każdemu Lesterowi młode pluje. Często nocna jazda z Memphis, wtedy kontempluje. I tak wokoło pełno gej, pizga puckie. A ja sam sobie biegam, ciągle biegam, biegam. Jak się coś przyklei do łapy, to sprzedam. Wierzysz to? To rzuć okiem na palące projekty PCP. Czekam tu na ciebie, od razu dźwiękiem cię skakuję. Byś czuł się w to miejsce, pomoc mistyczny. Sprawdź to! Ja reprezentuję moich ludzi, a oni reprezentują mnie. Skórne ciasty? Na piekło, na ziemi. Tego jestem pewien, bo ciągle klepię biedę. Samoobrona w kieszeni, na zawsze na bicie. Niosą mnie dzieciaki pogrożone w biedzie. Dalej stale walę swoją prosto przed siebie. Robię to i tylko ode mnie zależy, jak ja to na kartce uchwycę. Moje ukochane, brudne ulice, obnażone tak, że aż dreszczy są. I tchu brak, i tchu brak. Ciemno już, ciemno już, ciemno już, ciemno już. Zgasły wszystkie światła. Ciemno już, zgasły wszystkie światła. Ciemno już, noc nadchodzi. Dobra, chcecie jeszcze coś, czy mamy iść w pizdu?